أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا معين بحرمة طه وياسين Alemlerin Rabbi olan Allah'ımıza sonsuz kere hamdolsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın ve Musa'nın Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı 4 kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. O Allah, bizim yaratıcımız, biz hiçbir iş yapmadan bize bu kadar nimeti verenimiz, Mevlamız, kelam-ı kadiminde bir sure zikrediyor. Bir sure. Bu geceye müşahhas olan bir sure. Bu geceye özel. Bu gece öyle bir gece ki Allah Teala bu gece adına Kur'an'da sure indirmiş. Kadir suresi. Bazı olaylara Allah Teala ayet indirir. Bazı olaylara Efendimiz Aleyhisselam hadisiyle cevap verir. O meseleyi sözleriyle çözer, halleriyle çözer. Ama bazı özel anlar vardır ki Allah Teala ona sure indirir. Bunlardan bir tanesi nedir? Kadir gecesidir. Bu gece 355 günün, yani hicri takvimle 355 günün en özel, en önemli gecesidir. İslam dininde 5 tane özel gece vardır. Bunlardan bir tanesi 3 ayların dışındadır. Mevlid Kandili Efendimizin doğum gecesidir. 4 tanesi 3 ayların içindedir. 3 ayların içindeki en kıymetli gece de işte bu gece olan Kadir gecesidir. Ulemamız Berat gecesiyle Kadir gecesini kıyas yaparlar. Bazıları azınlık bile olsa Berat gecesinin Kadir gecesinden daha üstün olduğunu söylerler. Sebep? Çünkü Berat gecesinin net günü bellidir. Şaban'ın 15. gecesi. Ama Kadir gecesinin net günü belli değildir. Belli değildir. Neden böyledir? Çünkü Berat'ta o gecede Allah Teala dünya semasına kulların başına gelecek olan musibetleri indiriyor. Kulların başına gelecek olan mükafatları indiriyor. O sene bir yıl boyunca yeryüzüne inecek olan yağmurun miktarını dünya semasına indiriyor. Kullara bu geceyi direkt olarak öğretiyor ki bu gecede bol dua et. Sana musibet gelirse musibetin şiddeti azalsın. Berat gecesi böyle bir geceydi. Geçirdik. Kıymetini bildik ya da bilmedik. Geçti. Her şey geçtiği gibi o da geçti. Kadir gecesi ise belli değil. Efendimiz Aleyhisselam'ın zikriyle, tespitiyle son 10 gecede tekli gecelerde arayınız buyuruyor. Ama hadis-i şeriflerin çoğunluğunda 27 işareti olduğundan dolayı biz bu geceyi kutluyoruz. İşte bu geceye Allah Teala sahiplenmiş ve adına müşahhas ve özel bir sure indirmiş. Kadir suresi. Allah'ımız şöyle buyuruyor. İnna enzelnahu fi leyletil kadir. Biz onu Kadir gecesinde indirdik. Onu indirdik. Neyi indirdi Allah Teala Kadir gecesinde? İlk ayetler Kadir gecesinde inmiştir. İkra bismi rabbikellezî halak. Oku. Yaradan Rabbin adıyla oku. O bildiğimiz meşhur ayetler ne zaman indi? Bu gecede indi. Kur'an'ın ilk ayetleri bu gecede indi. Allah Teala kulları, o müşrikleri, o insanlığı ve bütün dünyayı bu gecede muhatap aldı. Allah Teala sahiplendi. Allah Teala meydan okudu. Biz indirdik buyuruyor ayet-i kerimede. Biz kuralları koyduk. Biz yaptık. Emirleri biz verdik. Ahmet, Mehmet, İsmail vermedi. Ve bizim dışımızda kural koyabilecek başka bir ilah, başka bir otorite yok. Allah'ımız bu surenin başında böyle buyuruyor. Eğer yeryüzünde alemi çeviren, bu gezegenleri çeviren, bu güneşi, bu ayı çeviren, döndüren başka bir ilah, başka bir kudret olsaydı ne olurdu? Fitne çıkardı. Sıkıntı çıkardı. Dünyadan örnek vereyim. Bir devletin başında iki tane başbakan olur mu? Olmaz. Bir devletin başında iki tane cumhurbaşkanı olur mu? Olmaz. Bir beldede iki tane belediye başkanı olur mu? Olmaz. Çünkü olursa karışıklık olur. Fitne çıkar. 18 bin alem denilen bu yaratılmışlar mekanında tek ilah vardır. İki ilah olmaz. Olamaz. Allah Teala 1400 senedir kitabımızın diğer ayetlerinde meydan okumaktadır. Eğer başka bir ilah olduğunu söylüyorsanız, bu Kur'an'ın uydurma olduğunu söylüyorsanız, bu Kur'an'ın surelerinden bir tek sureyi örnek olarak getirin. Bir tek surenin benzerini getirin. Bu meydan okumaya kimse cevap veremedi. Allah'ımız iddiayı ilerletti. Şöyle buyurdu. Bu surelerin içinden 10 tane ayetin benzerini getirin. Kur'an'a uydurma diyorsunuz ya, siz de uydurun. 10 tane ayet uydurun. Getirin bakalım. Getirebildiler mi? Getiremediler. En sonunda Allah Teala son noktayı koyuyor. Bir ayet diyor. 6600 küsur ayetten ona benzeyen bir tek ayet getirin. Kur'an'ın dışında sizin uydurduğunuz tek bir ayet. Getirin, görüşelim. Allah'ımız meydan okuyor. Ama bu meydan okumaya 1400 senedir hiç kimse cevap veremedi. Ve kıyamete kadar da kimse cevap veremeyecek. Neden? Çünkü ilahımızın dışında başka bir ilah yok. Bütün peygamberlere bakın. 124 bin peygamber gelmiştir. Bütün peygamberler aynı ilahtan bahsetmiştir. Aradan bir tanesinin ağzından Zeus kelimesi çıkmıyor. Jüpiter, Neptün kelimesi çıkmıyor. Hepsi aynı kelimeyi söylüyor. Allah. Biz onu anlatmaya geldik. Biz onun elçileriyiz. Dolayısıyla karşısında hiçbir otorite yok. Hiçbir kuvvet yok. Yine ayetlerden teyit getireyim. Allah'ımız Kur'an'ın diğer ayetlerinde rüzgarı sahipleniyor. Eğer rüzgar olmasaydı alem kokardı buyuruyor. Rüzgarı estirenin kendisi olduğunu söylüyor. Hiç başka bir beldeye bir ilah geldi mi? Rüzgarı estirdiğini söyleyen Allah yalan söylüyor. Ben Zeus'um, benim dediğim doğru. Rüzgarı ben yapıyorum diyen bir tane kitap gördünüz mü? Ben Jüpiter'im, suyu ben akıtıyorum. Yağmuru ben akıtıyorum. Bu Kur'an yalan söylüyor diyen bir kitap gördünüz mü? Yok, gelemez. 10.000 senedir Adem Aleyhisselam'dan bu zamana kadar ehl-i sünnet alimleri diyorlar ki geçen zaman 10.000 senedir. 10.000 sene içinde 124 bin peygamber gelmiştir. Bu peygamberler Allah'ın karşısına hiçbir varlığı koymamışlardır. Şu halde biz Müslümanlar da yaratıcımızın karşısına hiçbir varlığı koyamayız. Koyarsak bizim adımıza Kur'an müşrikler diyor. Yani eş koşanlar, şirk koşanlar diyor. Elhamdülillah biz bunlardan değiliz. İmam Rabbani Hazretleri mektubatta şöyle buyuruyor. Bir beldeden bir çoban size gelse ve şöyle dese. Efendiler, ey köy halkım, ey akrabalarım, ey arkadaşlarım. Şu dağın arkasından bir ordu geliyor. Bizi helak edecek dese. Sizin kalbinizde bir şüphe uyanır mı? O kişi bir yalancı olsa bile. Kalbinizde bu ordunun geleceğine ve sizi helak edeceğine dair bir şüphe uyanır mı, uyanmaz mı? 10 kişi yalancı dedi, 20 kişi yalancı dedi. Ya doğrusa, ya varsa böyle bir şey, der misin demez misin? İhtiyat şüpheyi gerektirir. Adam diyor ki ordu geliyor, ben gördüm. Koyunlarımı otlatırken gördüm. Bizi yok edecekler, Moğol ordusu geliyor dedi. İhtiyatla davranmaz mısın? Tedarik yapmaz mısın? Kılıcı orağa almaz mısın? Aileni, namusunu, bayrağını korumak için bir tedarikte, bir hazırda bulunmaz mısın? Bulunursun. İmam devam ediyor. Bize bu haberi hayatında hiç yalan söylememiş olan peygamber söyledi. Muhammed Mustafa Aleyhisselam dedi ki, cennet var, cehennem var, bütün insanlar yaptıklarından hesaba çekilecek, mizanda, terazide artısı fazla gelen cennete gidecek. İbadetini yapan, namazını kılan, orucunu tutan, Allah'a karşı gelmeyenler artısı fazla gelecek ve cennete gidecek. Eksisi fazla gelenlerse cehenneme gidecek. Bazıları da bu eksilere fazla kendini kaptıracak ve imanını kaybedecek. Bunlar da Yahudi ve Hristiyanlar gibi ebedi olarak cehenneme gidecekler. Dedi mi demedi mi bu Allah'ın peygamberi? Vallahi dedi. Binlerce hadis var bize gelen. Söyledi. Az önceki yalancı çobandan tereddüte giren, şüpheye düşen sen, ihtiyatı elden bırakmayan sen, hayatında hiç yalan söylememiş olan peygambere karşı nasıl şüphe duyarsın? Nasıl şüphe duyarsın? O Allah kelamında topraktan yeşillikler bitirdiğini zikretmiyor mu? O Allah ağaçları sahiplenmiyor mu? Hiç düşünmez misiniz? Küçük bir tomurcuk, küçük bir çekirdek toprağa atılır ve o çekirdek bir portakal ağacına dönüşür. Kocaman bir ağaç haline geliyor ve yemyeşil yaprakların yanında sarı sarı portakallar çıkıyor. Çekirdekle portakalın ne alakası var? Toprakla o yeşil yaprakların ne alakası var? Bu değişim nasıl oluyor? Kendi kendine mi oluyor? Çekirdeğin mi kafası çalışıyor? Bunu çekirdek mi yaptı? Allah'ımız Kur'an'da bütün bu değişimlerin hepsini kendisinin yaptığını zikrediyor. Eşşemsü vel kameru bi husben diyor, sahipleniyor. Güneş ve ayı ben çeviriyorum, bir hesap ile onlara oturttum diyor. Bir milim kaydırmam diyor. Ve siz bu hesap ile günlerinizi, aylarınızı hesap ediyorsunuz. Bundan bir sene sonra Ramazan'da orucu kaç dakika sonra açacağını hesap ediyorsunuz. Neden? Çünkü garanti. Güneşi ve ayı hesap ile koyan benim, garanti. Bu hesabı yapsan korkma dedi Allah Teala. Ve bu hesabı yapan Allah'ın dışında hiçbir ilah bize sahiplenmedi. Sizi ben imtihana çekiyorum demedi. Öldüreceğim sizi ve öldükten sonra dirilteceğim demedi. Kimse sahiplenmedi. Tek sahiplenen bizim ilahımızdır. Mevlana'mız bunu şöyle anlatır. Bir yola çıkacaksın. Uzunca bir yola gideceksin. Gideceğin yoldan bir adam geldi ve şöyle dedi. Kardeşim suyunu fazla tedarikle. Çünkü çöllük arazi, su yok. Susuz kalacaksın. Sağlam su götür yanında. Ama ondan sonra gelen iki adam da şöyle dedi. Yok ben yolda su buldum. Su var korkma dedi. Üç kişiden haber aldın gideceğin yolla alakalı. Ama üçten bir tanesi dedi ki su yanına al. Şimdi akıllı bir adam burada ne yapar? İhtiyatlı davranır mı davranmaz mı? Yanına su alır mı almaz mı? Yok hocam ne gereği var? İki tanesi diyor ki su var. Ya bir tanesi diyor ki yok. Bir tanesi diyor ki yok. Hayatında kumar oynamaya var mısın? Hazır mısın? Kafası biraz çalışan bir adam yanına tedarikle gider. Su alır. Mevlana'mız diyor ki, dünya için gideceğin bir yolda suya ihtiyacın varken, sonsuz bir yaşama giderken amel suyuna ihtiyacın yok mu? Namaz suyuna ihtiyacın yok mu? Yanına namaz ibadetini, namaz suyunu almadan mı gideceksin ahiret çölüne? Ne yapacağını zannediyorsun orada? Diyor Mevlana'mız. Mümin ihtiyatla hareket eder. Hesabını garanti altına almaya çalışır. Yuvarlama hesap yapmaz. Ya tamam bugün bir vakit namaz kıldık. Günaha da girmedik fazla. Bugün ortadayım kardeşim. Diğer namazları kılmasam da olur. Buna yuvarlama hesap denir. Cahil hesabı. Böyle hesap olmaz. Mümin ince detaylarla hareket eder. Allah'ın ayetleri, Resulullah'ın hadisleri bize bu detayları vermiştir. Nereye gideceğiz? Duraklarımız ne? Nerede öleceğiz? Kimler gelecek bize hesap soracak? Mahşere gittiğimizde nasıl hesap vereceğiz? Bunları bize beyan etmiştir. Mümin, Kadir suresinin başındaki bu ayeti iyi idrak etmeye çalışır ve Allah'ın kendisini nasıl muhatap aldığını sezmeye çalışır. İhtiyatlı davranır. Allah Teala bizi bunlardan etsin. Amin. İmam Şafii Hazretlerine soruyorlar. Ya İmam, Allah'ın varlığına delilin var mıdır? Şimdi size birisi sorsa ne dersiniz? Allah'ın varlığına delilin var mı? Bana sorsa ben derim ki şu ayeti kerime şöyle diyor. Bu hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselam böyle diyor. Ben böyle cevap veririm. Ama imam ne diyor? Allah'ın varlığına delilim vardır. Delilim dut yaprağıdır. Dut yaprağı. Bildiğiniz o çocukken ağaçlara çıktığımız, topladığımız dutlar var ya. Onların yaprağı benim Allah'ın varlığına delilimdir. Talebeler diyorlar ki, ey imam ne demek istiyorsun? Biraz açar mısın? İmam Şafii Hazretleri buyuruyor ki, bir yapraktan koyun yiyor, dut yaprağını koyun yiyor, süt çıkartıyor. Aynı dut yaprağını tırtıl yiyor, ipek çıkartıyor, ipek. Tırtıl ipek çıkartıyor ama yaprak yiyor. Aynı yaprağı arı yiyor, bal çıkartıyor. İmam diyor ki, işte şekli, kokusu, görünümü aynı olan bir nesneden farklı farklı nimetler çıkartma kudreti ancak Allah'a mahsustur. Benim Allah'ın varlığına delilim dut yaprağıdır. Allahu Ekber ve lillahilhamd. Bismillahirrahmanirrahim. Efendiler, dikkat buyurun. Nesne bir yaprak. Bizim yiyemeyeceğimiz hayvanların yediği bir şey. Ama koyun bu yaprağı yiyor ve içinde nasıl bir rafineleri varsa çeviriyor, değiştiriyor, bütün insanlığın faydasına olan süt nimetini ortaya koyuyor. Öyle bir nimet ki bu süt, hiçbir gıdamız olmasa, su olmasa, yiyecek olmasa, et olmasa, meyve olmasa, insanlık sadece süt içmekle yaşar. Sadece sütle. Öyle bir nimet. Yaprak yiyor ve süt çıkartıyor. İşte bu benim Allah'ın varlığına delilimdir diyor. Şimdi ben size bir misalle olayı yakınlaştıracağım. Buradan bir kardeşime ben 50 metrelik bir kumaş versem, fermuar versem, fermuar kafası versem, al kardeşim desem, bana bu malzemelerden kaymaçını yap. Olur mu? Ama hocam koyun yapıyor, koyun farklı malzemeyi alıyor, çeviriyor, rafineriye koyuyor, süt çıkartıyor. Biz yapamaz mıyız? Yapamazsın. Fizik kurallarına aykırı. Ama Allah Teala nimet verirse bazılarına, fazilete geçmiş oluyor. O kumaştan, o fermuardan çanta çıkartmak demek adalet demektir. Kumaşı, fermuarı keser, biçer, hesabını yapar, birleştirir, diker, çanta çıkartır. Ondan ancak çanta olur yahut da koruyucu bir bez olur. Buna adalet denir. Ama o yapraktan süt çıkartmak fazilettir. O yapraktan bal çıkartmak fazilettir. İşte hayvanlar görevlerini yapıyorlar. Faziletli davranıyorlar. İnsan eğer namazını kılmıyorsa hayvandan daha aşağı demektir. İnsan eğer şu Ramazan orucunu tutmuyorsa hayvandan daha aşağı demektir. Faziletli değil. Kumaş veriyor, kumaştan çanta bile yapamıyor. Bırak kaymaçına yapmayı. Kaymaçına ne demektir? Onu da biraz tarif edeyim. Bizim Arnavutların yerel tatlısı. Şöyle özetleyeyim. 10 kilo süt, 10 litre süt, 5 kilo şeker ve 40 yumurta. Yumurta 39 olmaz, 40 olacak. Bunların tamamı karıştırılacak, bir tepsiye konulacak ve fırına verilecek. Fırından çıkarıldıktan sonra yiyen herkes kaşıklarla kendi önünden değil, önünden başlayıp karşıya doğru gitmek zorunda. Bu Arnavutların adetidir. Sevgi hasıl oluyor diyor. Tamamen Peygamberimizin hadislerine aykırıdır. Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurur. Bir yerde yemek yediğiniz zaman rahmet, Allah'ın rahmeti yemeğin ortasından yanlarına doğru akar. Bir piramit gibi düşünün yemeği. Allah'ın rahmeti nereye akıyor? Yemeğin tam ortasına akıyor. Ortadan yemeye başlarsan rahmet kesilir. Nereden yemeye başlayacağız? Yanlardan yemeye başlayacağız. İslami edep budur. Ama bizim Arnavutlar ne yapar? Kendi tarafından kaşıkla başlar, önden gitmez. Dümdüz karşı tarafa geçmem lazım der. Tren yolu yapman lazım der. İşte bu kaymaçınadır. Neden sen kumaştan kaymaçını çıkartamıyorsun? Yapamıyorsun. Yapamıyorsun çünkü sen insansın. Ama hayvan yaprağı yiyor ve bal çıkartıyor. Bizde bir eksiklik var. Allah Teala'nın bize verdiği bu kısıtlı zamanda bal çıkartmamız gerekiyor. Sinek gibi balın üstüne üşüşmememiz gerekiyor. Arı gibi çiçeklerden kovana bal çıkartmamız gerekiyor. Müminin balı ibadettir. Müminin balı zikrullah'tır. Müminin balı namazdır. Muhabbettir, sevgidir. Mümin bu balı çıkartamazsa hayvandan daha aşağı demektir. Kur'an iki tane adamdan bahseder. Bir, eşrefi mahlukat, yüceler yücesi bir varlık. Bir, esfele safiliğin, aşağı inmiş bir varlık. Hayvandan daha aşağı inmiş bir varlık. İnsan yücelerin yücesine çıkabilmek için ibadet halinde olmak zorundadır. Bu ibadeti yapmadığın zaman hayvandan aşağı geçiyorsun. Çünkü o görevlerini yapıyor ama sen görevlerini yapmıyorsun. Hocam ben de görevlerimi yapıyorum. Saç tıraşımı oluyorum, sakal tıraşımı oluyorum, en güzel elbiseleri giyiyorum, bayramlarda insanları ziyaret ediyorum. Bu da insanların görevi değil midir? Bir insanın dünyadaki en önemli görevi ibadettir. Bu ibadet görevi olmadığı zaman o insan eksiktir, nakıstır. Olmaz. Dolayısıyla kullar, biz müminler bu ibadete çok büyük önem vermemiz lazım. Çok. Mümin hayatını namaza göre endeksler. Namazını hayata göre endekslemez. Namazı hayata göre endeklediğin zaman kaçırıyorsun. Oo, şimdi müşteri geldi, bak parayı kaçırmayayım, dur şu çantaları satayım diyorsun. Öyle gidiyor, ikindi okunuyor. Sen hala müşterilerin peşindesin. Hala paranın peşindesin. Namazını hayata göre çevirdiğin zaman olmaz. İslam bir vagon değildir. İslam trendir. Sen vagonsun, sen. Sen onun arkasına geçeceksin. Sen onun önüne geçmeye çalıştığın zaman sapıtırsın. İşte bu ilk ayet-i kerimede Allah'ımızın varlığını, yaratıcımızın bizi muhatap almasını ve bize direkt olarak kendi emirlerini zikretmesini anlamak zorundayız. Günümüzde bazı sapkın hocaları televizyonda görebilirsiniz. Allah'ın bütün günleri eşittir derler. Hiç özel gece yoktur derler İslam'da. İslam'daki 5 özel geceyi, 1400 senedir kutladığımız 5 özel geceyi yok etmeye çalışırlar. Buna sünnet düşmanlığı, hadis düşmanlığı denir. İmam Nevevi Hazretleri şöyle buyurur. Bid'at ehlinin en büyük alameti hadis düşmanlığıdır. Bir adam bir bid'at çıkartırsa, İslam'ın temel kaidelerinden birisini reddederse, Allah Teala onun kalbinden hadis sevgisini, yani peygamber sevgisini çekip alır. Bir adamın kalbinden hadis sevgisi çıktığı zaman sapık sapık fikirler ortaya koymaya başlar. Sapık sapık. Ne diyor sapık bir profesör televizyonda? Bir ilişkinin zina olabilmesi için kişilerden birisinin o işi istememesi lazım. Ne demek istiyorsun hocam? Yani bir kızla bir erkek yolda karşılaşsa, ikisi de dese ki hadi beraber olalım, bir yere gidelim ve zina edelim dese, ikisi de alan razı, veren razı olduğu için bu zina değildir diyor. Profesör bu adam. Dikkat edin. Profesör. İslam'ı vagon yapmış. Arka tarafa koymuş. Kendisi tren, ön tarafta. İslam benim dediğim gibidir. Ben nereye gidersem oraya gelmek zorunda diyor. Kur'an'ın ve sünnetin peşinde gitmezsen işte böyle sapıtırsın. İşte böyle şaşkına dönersin. Allah'ın zinayı tarif ettiği şeye sen dersin ki bu zina değil. Çünkü alan razı, veren razı. Aynı profesör ne diyor? İran'da mute nikahı vardır, geçici nikahtır. Bu insanların ikisi de bu işten razı olduğu için bu nikah da geçerlidir diyor. Ama Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Allah mute nikahını bize haram kılmıştır. Kimin eli altında böyle bir hanım varsa hemen boşasın. Ne demektir mute nikahı? Bir erkekle bir kadın niyetlense nikahlanmaya, erkek dese ki ben seni 50 seneliğine hanımım olarak alıyorum. Bak uzun bir zaman, 50 sene. Bu nikah geçersizdir. Ne diyecek? Ölene kadar Fenerbahçe, ölene kadar. Ben seni ölene kadar nikahıma alıyorum diyeceksin. 1000 sene desen bu nikah geçerli mi? Geçmez. Sınırlama koymayacaksın. Çünkü nikahta sınırlama olmaz. Hanımımla ölene kadar evli kalacağım diyeceksin. Mute nikahı nasıl yapılıyorlar İran'da? Bir haftalık nikah. Ben seni çok beğendim. Gel bir imam bulalım. Bir hafta beraber olalım. Sonra ben sana ufak bir mehir de veririm. Biz zina yapmamış oluruz. Biz zina yapmıyoruz ki. Biz nikah kıyıyoruz. Allah Resulü Aleyhisselam'ın ağzından Allah bunu haram kılmıştır kelimesi çıktı mı çıkmadı mı? Sahih hadistir. Bütün ehli sünnet alimleri 1400 senedir buna icma ettiler mi? Ettiler. Sen daha neyin peşindesin? Neyin hesabındasın? İşte hükümleri Allah'tan değil de kendi kafandan almaya başladığın zaman böyle sapıtırsın. Böyle bozulursun. Allah hidayet etsin inşallah. Sure devam ediyor. Allah'ımız buyuruyor ki وَمَا اَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. Kadir gecesinin ne olduğunu sana ne bildirdi? Şimdi burada Efendimiz Aleyhisselam'ı direkt muhatap oluyor. Ne olduğunu sana ne bildirdi? Efendimiz Aleyhisselam Kadir gecesinin hangi gece olduğunu biliyor muydu, bilmiyor muydu? Biliyordu. Sahih hadisle sabittir. Sahabe rivayet ediyor. Allah Resulü Aleyhisselam evinden çıktı. Kadir gecesinin hangi gece olduğunu ashabına bildirmek için evinden çıktı. Daha sonra yolda iki tane kavga eden adam gördü ve şöyle buyurdu. Ben buraya size Kadir gecesinin hangi gece olduğunu söylemek için gelmiştim. Fakat sizi gördüm, bu bilgi benim hafızamdan ref olundu, kaldırıldı. Belki benim ümmetim için bu daha hayırlıdır. Artık siz onu 20'den sonraki 5, 7 ve 9. gecelerde arayınız. Allah Resulü Aleyhisselam böyle buyuruyor. Şimdi bildirileceği bir zaman var. Şayet biz Kadir Gecesi'nin net olarak hangi gece olduğunu bilseydik ne olurdu? Bir geceye asılırdık. Ama Efendimiz Aleyhisselam ne yapıyordu? Efendimiz Aleyhisselam son 10 geceye asılıyordu. Son 10 geceyi devamlı olarak aşırı ibadetle geçiriyordu. Bu da ondan bize kalan bir örnek oldu, bir edep oldu. Adeta mana lisanıyla Sultanımız şöyle buyuruyor. Benden böyle gördünüz, siz de böyle yapmaya gayret edin. Tekli gecelerde arayın, 20'den sonraki her tekli geceyi güzel geçirmeye çalışın. İbadetle geçirmeye çalışın buyuruyor. Bu geceyi Allah Teala ona bildirdi, o da bize bildirmeye çalışırken Allah Teala unutturdu. Ama hadiste dikkat edilmesi gereken nokta şu. İki tane Müslüman kardeş kavga ediyor. Kavga ederken bu bilgi ref olmuyor. Bunu bir hadisle açmaya çalışayım. Allah Resulü Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Bir Müslüman kardeşinizle kavga ederseniz onun yüzüne vurmayınız. Onun yüzüne vurmayınız. Yüz insan bedenindeki en özel yerdir. En özel. Allah Teala Adem Aleyhisselam yarattığı anda, meleklerine bunu yapın emrini verdiği anda, melekler bütün bedenini yaptılar boynuna kadar. Yüzü yapamadılar. Ya Rabbi bunu nasıl yapacağız? Bunu ancak sen bilirsin dediler. Allah Teala bizzat yüzü kendisi yapmıştır. Dolayısıyla biz Muhammed ümmetine bir Müslümanın yüzüne vurmak caiz değildir. Bu derviş 5 sene tekvando yapmıştır. Uzak Doğu sporuyla uğraşmıştır. Spor yapmayı çok sevdiğim için bu işle uğraştım. Ne zaman ki bu hadis-i şerife denk geldim, bu sporu bıraktım. Neden? Çünkü puan alabilmem için, rakibi egale edebilmem için yüzüne vurmam iktiza ediyor. Bedene vurduğun vuruşların 1/3 puan oluyor. Ama yüze vurduğun her vuruş sana puan olarak dönüyor. Ama İslam bunu yasaklamış. Benim önümde 2 tane seçenek var. Ya Allah'ın dediğine uyacağım, ya da Korelilerin çıkarttığı sanata uyacağım. Allah'ın sistemi mi, Kore'nin sistemi mi? Kore'nin sistemine uyarsan güzel bir kariyer çizersin. Madalya alırsın. Güzel bir yaşamda bulunursun. Her taraftan davet edilirsin. Belki milli takıma alınırsın. İyi bir para sahibi olursun. İyi maaş alırsın. Ama toprağa kadar. Toprakta her şey biter. Münker Nekir geldiği anda tekvando işlemez. Dur bakayım benim siyah kuşağım var bekle diyemezsin. Orada işlemez. Ben diğer seçeneği seçtim. Sonsuz yaşam seçeneği. Allah Teala hayatımızın sonuna kadar adımlarımızı dini üzere sabit kılsın inşallah. Amin ya amin. İbn Abbas radıyallahu anh Hazreti Ömer'in bulunduğu bir meclise geldi. Ömer radıyallahu anh halife. Ey peygamberin amcasının oğlu. Bize Kadir gecesinin hangi gece olduğunu söyle. Bak bu çok zor bir sorudur. Çok alim buna cevap verememiştir. Ama Efendimiz Aleyhisselam'ın amcasının oğlu sahabenin fakihlerindendir. Fıkıh konusunda büyük bir uzmandır. Aynı zamanda tefsir uzmanı. Şimdi dese ki 21. gece diyebilir mi? Diyebilir. Ama Ömer der ki delilin nedir? Bir adama bir soru sorduğun zaman o sana cevap verir. Soruyu soran kişi makulse delilin nedir der. Mesela bu sapık profesör o programa çıktığı anda zina diye bir şey yoktur. Kadın erkek beraber olabilir dediği anda karşısındaki sapkın kişi şöyle deseydi ne olurdu? Hocam sen böyle diyorsun ama 1400 senedir biz bunu duymadık. Kur'an ve sünnet böyle demiyor. Senin delilin nedir? Deseydi bu adam cevap verebilir miydi? Veremezdi. Kitlenir kalırdı. Uyduruyorum diyemez, kitlenir kalır. İşte burada Hazreti Ömer diyor ki, bana Kadir Gecesi'nin hangi gece olduğunu söyle. Ey Abbas, Abdullah İbni Abbas, söyle. Abdullah İbni Abbas Hazretleri şöyle buyurdu. Sure-i Kadir 30 kelimedir. Bu sure 30 kelimedir. Bu surenin 27. kelimesi o geceyi ifade eden hiyedir. Tespitlere bak. Hiye. Hiye hatta metla'i fecr. O sabaha kadar devam eder. O gece sabaha kadar devam eder. Buradaki kritik kelime hiyedir. Hiye kaçıncı kelimedir? 27. kelime. Dolayısıyla kanaatime göre Kadir gecesi 27. gecedir buyurdu. Devam ediyorum dedi. Devam ediyorum dedi. Bu surede Leyletül Kadr ifadesi, yani Kadir gecesi ifadesi 3 defa geçer. 3 defa. Ve Leyletül Kadr 9 harftir. 3 × 9 = 27 yapar. Bu da 27. gecesi olduğuna dair diğer delilimdir, dedi. Başka delilim var mıdır, dedi Hazreti Ömer radıyallahu anh. Tabi, dedi. Efendimiz aleyhisselam şöyle buyurdu. Allah tektir, teke riayet edeni sever. Dolayısıyla Allah Teala rakamlarda, sayılarda hep tek olanı seviyor. Teki seviyor. Çünkü kendisi tek. Şimdi diyor, Allah Teala cehennemi 7 kat olarak yarattı. Semayı 7 kat olarak yarattı. Zemini, yani yer kubbeyi 7 kat olarak yarattı. Tavafı 7 yaptı. Şavtı 7 yaptı. Bir haftayı 7 güne bağladı. Dolayısıyla Allah'ımızın en çok sevdiği sayı 7'dir, dedi. Efendimiz Aleyhisselam da Ramazan'ın son 10 gününü bize baskı yaptığından dolayı kanaatime göre Kadir gecesi Ramazan'ın 27. gecesidir, dedi. Abdullah İbni Abbas Hazretleri. Bundan sonra Müslümanlar arasında en çok kutlanan gece hangi gece oldu? 27. gece. Allah Teala kıyamete kadar unutmamayı nasip etsin inşallah. Amin. Amin. Amin. Bu böyle bir gecedir. Efendimiz Aleyhisselam'a sahabinin bir tanesi geldi. Ey Allah'ın Resulü, ben görüyorsun hasta ve yaşlı bir insanım. Takatim, gücüm yoktur. Sen son 10 gündeki tekli geceler diye zikrediyorsun bize ama bana bir gece söyle. Tek bir gece söyle, bütün kuvvetimi, gücümü ona aktarayım. Ertesi gün uyurum. Süper bir sistem. Esnaf mantığı. Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurdu. Sen 7'ye dikkat et. Sen 7'ye dikkat et, dedi. O sahabi ihtiyar da o geceye özel ihtimam gösterdi, önem gösterdi. Biz Müslümanlar da bu geceye ayrı bir önem veririz. Bu gecede nafile namazdan daha çok kaza namazı kılarız. Aranızdan bazılarına, etraftaki insanlar, akrabaları, komşulara, esnaf arkadaşları şöyle derler. Bol bol nafile kılın. Hayır, nafile yapmayın. Sizin kaza borcunuz var. Kaza borcu olan kul kaza kılacak. Senin bana 2000 lira borcun var. Sen İsmail'e takım elbise alıyorsun. Hediye olarak takım elbise alıyorsun. Ona takım elbise alamazsın. Bana 2000 lira borcunu ödeyeceksin önce. Allah Teala'ya namaz borcun var. Sen nafile namaz kılıyorsun. Bu nasıl mantık kardeşim? Böyle iş olur mu? Gideceksin evine, bir günlük kaza namazı kılacaksın. Sabah, öğle, ikindi, akşam yatsı. Kazayı kıl, bir gün cepte. Bir günü kurtardın. Bundan azap görmeyeceksin. Allah Teala mahşerde, mizan önüne çıktığımızda hiçbir sünnetten ve hiçbir nafileden bize azap etmez. Ama o Allah bize farzlardan azap edecek. Farzlardan azap var, nafileden azap yok. Dolayısıyla bu gecede evimizde Rabbimizle teke tek kaldığımızda en önemli olan şey kaza namazı. Dervişlerin zaten vazifeleri vardır. Rabbini zikrederler önce. Rabıtasını yapar, ölüm rabıtasına dalırlar. Ölümle bir hesap verirler. Nasıl yaşadım, nasıl ettim, bu seneyi nasıl getirdim, bu akşam affolunacak mıyım derler. Ondan sonra zikir, tesbih çekerler. Ondan sonra biraz kaza kılarlar ve yatarlar. Siz bakmayın cami hocalarına, sabaha kadar yatmayın dediklerine. Böyle bir şey yok. İbadetlerinizi yapın, kazanızı kılın, gidin yatın kardeşim. Onlar şimdi esnaf olmadıkları için, sabah işe falan gitmedikleri için 12'ye kadar yatıyorlar. O yüzden sabaha kadar yatmayın diyorlar. Yok böyle bir şey. Allah Teala bu gece bol bol feyizlenmeyi, gönlümüzü doldurmayı, imanımızı bütün zerrelerimize aktarmayı nasip etsin inşallah. Amin. Amin. Bismillah. Efendiler, sure devam ediyor. Leyletul Kadri hayrun min elf şehr. Bak burası çok önemli. Öyle bir gece ki bu Kadir gecesi 1000 aydan daha hayırlı. 1000 aydan daha hayırlı buyuruyor Allah'ımız. Bu ayeti tefsir ederken müfessirler şöyle derler. Efendimiz Aleyhisselam geçmiş ümmetlerin yaşlarının uzunluğunu gördü. Bizden önceki ümmetler 400 sene, 500 sene, 1000 seneye kadar yaşarlardı. Ama Muhammed ümmeti 60 ila 70 sene arası yaşamıştır. Efendimiz Aleyhisselam'ın hadisiyle sabittir. Ömrümüz kısadır. Ama o insan 500 sene yaşamış. 15 yaşında buluğa ermiş ve ibadete başlamış. Şimdi bizim kısa ömrümüzle onu yakalama ihtimalimiz var mı? Yok. Bundan dolayı Allah Teala'ya yalvarmış, nida etmiş Efendimiz Aleyhisselam. Allah Teala da 1000 aydan daha hayırlı olan bu geceyi Efendimiz Aleyhisselam'a ve biz ümmetine dolayısıyla nasip etmiş. Bu öyle bir şeydir ki, bir tüccarın yanında çalışan işçilerinin mesai kalması gibidir. Mesela bir adam normal gündüz saatinde çalışıyorken bir saatine 10 lira alıyorsa, gece mesai kalmışsa bir saatine 20 lira alır. Buna mesai parası denir. Normal fiyattan iki misli fazladır. Ama burada Allah'ımız bize bir müjde veriyor. O çok zengin olduğu için, el-gani olduğu için ne buyuruyor? 30 bin. Sen bu gece biraz mesaiye kal, ben sana artı 30 bin vereceğim diyor. Artı 30 bin. Şimdi Ramazan'da yaptığımız bütün hayırlar, bütün ibadetler artı 1000 olarak geçer. Ama Kadir gecesine özel bütün ibadetlere artı 30 bin gelir. Bu geceye özeldir. Dolayısıyla bunu değerlendirmek lazımdır. Rabbimiz burada bize nasihat ediyor. Nasihat. Bu İsmail'in nasihatine, Ahmet'in, Mehmet'in nasihatine benzemez. Allah'ın nasihatine benzer. Allah'ın nasihatidir bu. Parsayı topla diyor. İnsanların nasihatine baktığın zaman farklı farklı nasihatler var. Sapık sapık nasihatler veriyorlar. Bir akrabamın yakını vefat etmiş. Akrabam da evinde oturuyorken, Kur'an okuyorken bir yakını gelmiş. Ablacığım demiş, şu sigarayı al. Bir paket sigarayı önüne koymuş. Her gün sana bundan sonra bir paket sigara benden hediye. Yakınım demiş ki, hayırdır? Ne olacak bu şimdi? Bunu iç, stresini alır. Gevşersin, rahatlarsın demiş. Bu yakınım da demiş ki, kardeşim sen şaşırdın mı ya? Böyle iyilik mi olur? Sen bana iyilik yaptığını mı düşünüyorsun? Hayatımda sigara içmemişim, sen bana sigaraya başlatmaya çalışıyorsun. Ve bana nasihat ediyorsun. Bu senin stresini alır. Nasihat. Nasihat veren kişi Kur'an ve sünnetten beslenmemişse kafasına göre nasihat verir. Al sana nasihat. Yine bir kardeşimiz ehliyet kursuna gitmiş. Ehliyet kursunda psikolojik tedavi yapan psikolog, psikonot ona psikoloji olarak bazı sorular soruyor ve ona bazı notlar verecek. Notlardan geçemezse ehliyet alamıyor. Şimdi o psikolog ders esnasında şöyle demiş. İçki kötü bir şey değildir. İçki zararlı bir şey değildir. Vücudunuzun gevşemesi, kaslarınızın gevşemesi için ara sıra içki için. Arabaya binerken içmeyin. Nasihat. Psikolog 3 tane üniversite bitirmiş. Sapık. İçki zararlı bir şey değildir diyor. Allah'ın peygamberi aleyhisselam buyuruyor ki, içki bütün kötülüklerin anasıdır, anasıdır. Ne demek ana? Doğurur, ortaya çıkartır. Ne kadar kötülük varsa içki ortaya çıkartır. Kumar, zina, gasp, adam öldürme, en yakın 20 yıllık dostunu kesme biçme, hepsi içkiden başlar. Bu ne diyor bu? 3 tane üniversite bitirmiş profesör. Ara sıra iç, bak sanatçılara, verdiği temsile bak şimdi. Sanatçılara bak, ne zaman sahneye çıkarlarsa çıkmadan önce muhakkak bir şeyler içerler. Ki gevşesinler, rahatlasınlar. Binlerce insana bunlar hizmet yapıyor, şarkı söylüyor. Rahatlamadan şarkı söyleyemez diyor. Sarhoşluğa teşvik etmeye çalışıyor. Bu da nasihat. Böyle nasihat olmaz. Nasihat Kur'an ve sünnetten çıkacak. Bu nasıl nasihat? Bizim bir derviş kardeşe, kardeşi sormuş. Ya abi, sen bu kadar senedir sohbete geliyorsun, gidiyorsun. Geceleyin ezan okunurken, sahurda, ezan okunduğu anda biz ne yapıyoruz? Yeme içmeyi kesiyoruz. Şimdi bu kardeşi abisine diyor ki, abi, ezan okundu, ben biraz daha yemeye devam ettim. Acaba orucum sakata gelmiş midir? Bu abisi de şöyle cevap veriyor. Bu Arnavut cevabı, ilmi cevap değil. Kardeşim diyor, biliyorsun ki bizim Arnavutlar ezan başladığı anda sigarayı yakarlar. Ezanın sonuna doğru sigarayı bitirirler ve iki bardak su içerler. Ezan bittiği anda orucu keserler. Dolayısıyla senin orucun da geçerlidir kardeşim. Diye fetva vermiş. Bu nasıl iş kardeşim? Böyle fetva olur mu? Sen bu kadar sene sohbete geldin gittin. Latife yapıyorsun kardeşine ama insan bir doğru fetvayı söyler. Ondan sonra Arnavutların durumunu dikkati nazara koyar. Bu nasıl fetva? Böyle iş olur mu? Bu kardeş de böyle fetva veriyor, böyle nasihat veriyor. Nasihat önemlidir ama kimden aldığın daha önemlidir. İnsanların nazarına çok itibar eden, aman şu benim hakkımda ne diyecek, bu benim hakkımda ne söyleyecek diyen insanların nasihati zayıftır. Neden? Mü'min insanlar ne demiş bakmaz. Mü'min Allah ne diyor ona bakar. Mü'min melekler benim hakkımda ne diyor ona bakar. Mü'min sonsuz hayatını kurtarmaya çalışır. Bu geçici hayat zaten gidiyor. Çöpçü de olsan gidiyor, patron da olsan gidiyor. Öğretmen de olsan gidiyor, öğrenci de olsan gidiyor. Zaman akıp gidiyor, durduramıyorsun. Bir şeyi tutmaya çalış. Sonsuz yaşamını kurtarmaya çalış. Nasreddin Hoca bir gün oğlunu alıyor. Eşeğe ikisi beraber biniyor. Ve bir yere doğru gidiyorlar. Bir yerden geçerken köy ahalisi bir bakıyor. Ya bunlar ne zalim insanlar be. İki adam bir eşeğe binmiş. Adamın da sakalı var. Hacı hoca tipli bir adam. Bunlar ne zalim insanlar ya diyor. Utanmazlar. Hoca da bunu duyuyor. Tak ikisi eşekten iniyor. Eşek boş yanda. Yürümeye devam ediyorlar. Yine bir yere geliyorlar. Bu sefer ahali şöyle diyor. Ya bunlar ne aptal insanlar ya. Eşek yanda boş gidiyor. Bunlar da yanında yürüyor. Bu eşeği Allah size niye verdi? Bir de bu kadar sakal bırakmışsın utanmaz adam. Diyorlar. Hoca ne yapacağını şaşırıyor. Bu sefer biniyor eşeğe hoca. Oğlu da yanında. Yine başka bir yere geliyorlar. Yine bir ahali görüyor ve şöyle diyor. Utanmaz adam bu kadar sakal bırakmış. Çocuk yanında yürüyor. Bu eşeğe binmiş. Cani adam. Cani adam. Bir de bize Hazreti Ömer'in kölesiyle olan hikayesini ballandıra ballandıra anlatır diyor. Hani o bir dönem köle deveye biniyor. Bir dönem Hazreti Ömer deveye biniyor. Kudüs'e gittikleri anda köle devede Hazreti Ömer yanında. O hikayeyi bize ballandıra ballandıra anlatır diyor. Çocuğu yanında yürütüyor diyor utanmaz. Fesübhanallah diyor ben ne yapacağımı şaşırdım diyor ya. Bu sefer çocuğu alıyor eşeğin üstüne koyuyor. Kendisi eşeğin yanında gidiyor. Yine bir beldeye geliyor. Bu sefer de diyorlar ki işte kıyamet alameti. İşte kıyamet alameti. Çocuk eşeğin üstünde, ihtiyar, koca sakallı baba eşeğin yanında yürüyor. Nasreddin Hoca diyor ki pes be kardeşim pes be. Evladına dönüyor şöyle diyor. Evladım insanların gönlünü yapmaya çalışırsan asla yapamazsın. Sen Allah'ın emrini tut. Allah insanların kalbine senin sevgini verir. Senin muhabbetini verir. İşte müminlerin öncelikli davası Allah'ın emrini tutmak olmalıdır. Bak yap Allah'ın işini, Allah yapar senin işini. Yapmazsan Allah'ın işini, muhallebi yerken kırar dişini. Muhallebi yerken diş kırılır mı? Yumuşacık bir şey bu ya. Kaymaçını yerken dişi kırılan adam gördün mü sen hiç? Olmaz. Ama Allah'ın işini yapmazsan Allah musibet verecek ya. Hanım yumurtaları kırarken bir tane tesbih tanesini tak içine atmış olur. Bir elde tesbih bir elde yumurta kırıyor hanım. Tesbih tanesinden bir tanesi bir de taş tesbih. Tesbihleri tahta olarak alın efendiler. Taş tesbih almayın. Tesbihi tak kopuyor. Ah toparladım ah tuttum derken tesbih tanelerden bir tanesi kaymaçının içine düşüyor. Sen de keyifle akşamleyin kaymaçını yiyeceğim derken muhallebi yerken tak dişin kırılıyor. Gitti 500 lira. Akşam akşam gitti. Allah'ın işini yapacaksın kardeşim. Bu gecelerde Rabbine bol bol dua edeceksin ki başına gelecek olan musibet varsa kaldırsın. Darbenin şiddetini azaltsın. Bu Allah'ın elindedir. Onun için çok kolaydır. Kitap onun elindedir. Dilediğini yazar, dilediğini bozar. Ayet söylüyor. Dolayısıyla yazma bozma elinde olan Allah'a bol bol yalvaracaksın bu gece. Bol bol isteyeceksin. Bir Arnavut baba telefon açtı. Hocam dedi, çocuklarım sohbete başladığından beri bize bakışları değişti. Anasına babasına tavırları, hareketleri değişti. İslam'a karşı yönelişleri değişti. Alınları secdeye gitmezdi bu adamların. Arkadaş seçimleri değişti. Fikirler, bakışlar değişti. Güzel bir hayır dua yaptı bize. Allah razı olsun. Arnavutlardan bu tip hayır duaları pek duymam. Ama bu adam böyle bir şey yaptı. Çok keyiflendim. Ben ona şöyle dedim. Hacı abi, bu daha başlangıç. Allah'ın izniyle çok daha güzel şeyler olacak. Çünkü bizim meclisimiz öyle bir meclistir ki, bu mecliste ana babasına öf demeye tövbe etmiş adamlar vardır. Öf, öf. Bugüne kadar yeter be anne diyen adam, babasına el kaldıran, küfreden adam, babasının yanında bacak bacak üstüne atmış sigara içen adam, artık anasına babasına öf bile demez. Öf bile. Bu mecliste anasını babasını kırmaya tövbe etmiş insanlar var. Bu mecliste içkiyi bırakmış insanlar var. İçkiye tövbe etmiş insanlar var. Nereden geliyor bu tesirat? İsmail'in sözünden, Ahmet'in sözünden, Kerem Hoca'nın sözünden gelmiyor. Allah rızası için bir mecliste insanlar toplandığı zaman, ilim meclisine geldiği zaman Allah'ın melekleri akın akın o meclise gelir. Ve orada bulunanlara dua etmeye başlarlar. Bu duanın tesiratı şudur. O kişilerin İslam'ın emirlerini tutması kolaylaşır. O güne kadar hiç namaz kılmamış bir adamdır. Ama ertesi gün ve takip eden günler namaz ibadeti ona çok kolay gelmeye başlar. O adamın içkiye karşı kalbi soğumaya başlar. O adamın küfretmeye, dilini bozmaya karşı, anasına babasına karşı tavırları yumuşamaya başlar. Kalbine merhamet iner. Bu meleklerin ona yaptığı duadır. Bu mecliste psikolojik tedaviyi bırakmış adamlar var. Günde 4 tane hap içiyor adam. Her ay psikoterapiye gidiyor ve para veriyor. Ağır haplar içiyor. 3 ay, 5 ay sohbete geliyor. Biraz ilim tahsil ediyor. Biraz İslam'ın ne olduğunu öğreniyor. Ben bundan sonra kullanmam diyor. Ve aylardır suhuli, temiz ve rahat bir şekilde, huzurlu bir şekilde hayatına devam ediyor. Para vermeden. Bu tesirat nereden geliyor? Bu tesirat Allah rızası için hizmet yapmaktan geliyor. Eğer biz Allah rızası için insanlara hizmeti ulaştırmaya çalışırsak Allah'ın yardımı bizimledir. Nasrullah denir Kur'an'da buna. Nasrullah, Allah'ın yardımı. Bakın Bedir'e 300 kişi 1000 kişilik orduyu yok etti. Allah Kur'an'da 3000 melek gönderdiğini söylüyor. Cebrail aleyhisselamla 1000 melek, Mikail aleyhisselamla 1000 melek, İsrafil aleyhisselamla 1000 melek. 3000 melek Bedir'e gidiyor. Ve savaşı bizim tarafımız kazanıyor, Müslümanlar kazanıyor. Azrail ne yapıyor bu anda? Hocam, Azrail aleyhisselam burada duran adam. Duruyor. Boyuna kesiyor. Azrail aleyhisselamın işi bu. Allah Teala bu meseleleri iyice idrak etmeyi, anlamayı, kalbimize inzar etmeyi nasip etsin inşallah. Amin. Amin. 4. ayette şöyle diyor Mevlamız. Tenezzelül melâiketu ve'r-ruhu fîhâ bi'idni rabbihim min kulli emr. Melekler ve ruh o gece Allah'ın izniyle her işi işlemek için inerler. Melekler ve ruh. Burada iki tabir var. Melekleri biliyoruz da ruh nedir? Buradaki ruh bütün ehl-i sünnet alimlerinin icmaıyla Cebrail aleyhisselamdır. Ne için inerler? Çünkü ayetin sonunda diyor ki min kulli emr, her iş için inerler. Hazreti Ali radıyallahu anh bu ayeti şöyle tefsir ediyor. Buradaki her işten maksat şudur. Melekler yeryüzünde kim ibadet halindeyse, kim ilim meclisine gitmişse, kim tövbe ediyorsa, kim zikrediyorsa o kulun şefaati için dua ederler. O kulun affolması için dua ederler. Her işten mana budur. Kim bu gece ilim meclisindeyse şu anda melekler ona dua ediyor. Kim bu gece televizyonun karşısındaysa onun aldığı bir dua yoktur. Onun aldığı bir şey yoktur. Çünkü İslam'a kim hizmet ediyorsa Allah'ın yardımı onunladır. Evde oturana kim ne yardım yapacak? Ne yapacak? İlme karşı bir merakı olmayana Allah ne verecek? Para kazanmak için çalışmayana Allah gökten para mı yağdırır? Sebeplere yapışmayan adam müsebbipten yani sebeplerin yaratıcısından hiçbir şey isteyemez. İlmin kapısı Hazreti Ali'nin bir meselesi vardır. Bütün Müslümanların bu meseleyi çok iyi idrak etmesi lazım. Mübareğin bir Hristiyan komşusu var. Hristiyan komşu Hazreti Ali'yi evine çağırıyor. Evinde ona bir tabak üzüm ikram ediyor. Hristiyanla beraber üzümü yemeye başlıyorlar. Üzümü yiyorlar. Ondan sonra Hristiyan hanımına diyor ki, git bize şarap getir. Hazreti Ali'nin bulunduğu bir mecliste şarap istiyor. Bir testi şarap getiriyorlar. Sofraya koyuyorlar. Hanım gidiyor. Hristiyan Hazreti Ali'nin bardağına biraz şarap koyuyor. Kendi bardağına biraz şarap koyuyor. Ve başlıyor içmeye. Hazreti Ali içmiyor. Hristiyan diyor ki, niye içmiyorsun? Benim dinimde, Allah'ın hükümlerinde bu haramdır diyor. Bu haramdır. Haram olan bir şeyi biz içmeyiz. Şimdi Hristiyan plan yapmış. Ya Ali diyor, ben az önce sana üzüm ikram ettim. Üzüm verdim. Bu şarap üzümden çıkıyor. Sen üzümü yedin, helal. Üzümden çıkan şarap haram mı oldu diyor. Aklınca köşeye sıkıştıracak. Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle diyor. Kızın var mı kardeşim diyor, kızın. Var mı? Var diyor. Hanımınla kızını çağırır mısın? Hristiyan komşu hanımıyla kızını sofraya çağırıyor. Hazreti Ali şöyle diyor. Bak diyor, bu kadın sana helaldir. Bununla her beraber olman helaldir. Bu senin hanımındır. Ama bu senin kızın, bu hanımından olmadır. Hanımından çıkmadır. Bu kız sana ebediyen haramdır. İşte şarap da bize böyledir. Hristiyan diyor ki, aklıma yattı. Aklıma yattı. Bu insan Efendimiz Aleyhisselam'ın ilmin kapısıdır dediği kişidir. Bu insan nasıl ilmin kapısı oldu? İlim meclislerinde bulunarak oldu. Allah Resulü Aleyhisselam'ın sohbet halkalarında bulunarak oldu. Sohbet halkalarında bulunmayana hadislerde bir bedevi denir. Bir bedevi geldi şöyle dedi. İsim yok. Neden? Çünkü Allah Resulü'nün yanında değil, dava arkadaşı değil. Uzaktan iman etmiş, arada gelip görüyor. İlmin peşinde değil. Bütün işi dünya. Ama dava arkadaşlarından birisi geldiği zaman hadiste ne geçiyor? Ebu Bekir geldi ve peygambere şöyle dedi. Ali geldi ve peygambere şöyle sordu. Radıyallahu anh. Allah onlardan razı olsun. Bunlar dava arkadaşları olduğu için hadislerde de yüceltici olarak geçiyor. Yüceltiliyor. İsmi zikrediliyor. Davada bulunmayanın ismi zikredilmiyor. İşte melekler de bizim ismimizi Allah Teala'ya zikrediyorlar. İsmen. Bu gece Ahmet buradaydı. Senin ismini zikretti ya Rabbi. Bu gece İsmail buradaydı. Senin Kur'an'ından ayetler işitti ya Rabbi. Özel gecelerde geceyi ihya etmenin en kolay yöntemi ilim meclisinde bulunmaktır. En kolay yöntemi budur. Sabaha kadar namaz kılsan bir rekat tamamlayamazsın. Ama ben sana şu hadis-i şerifi söyleyeyim. Sultanım Aleyhisselam şöyle buyurdu. Bir ilim meclisinde bir saat bulunmak, 1000 rekat nafile namaz kılmaktan üstündür. Burada aranızda hayatında hiç 1000 rekat nafile namaz kılmış olan var mı? Bir tahmin yürüteyim. Hatta tahmini ileriye götüreyim. İddia ediyorum. Kılan yok. 5 vakit namazı zor kıldırıyorum. 1000 rekat nafile namaz burada kimse kılmadı. Ama Efendimiz Aleyhisselam'ın verdiği müjdeye bakar mısın? İlim meclisinde 1 saat bulunacaksın. 1000 rekat nafile namaz kılmaktan üstün bir ibadet işlemiş olacaksın. 1000 netice. Özel gecelerde, bu hassas gecelerde en önemli şey ilim meclisinde bulunmaktır. Ve İslam'ı doğru yaşayabilmek için bize lazım olan silahları, kurşunu, silahı, makinalı tüfeği yani ilmi doğru yerden almaktır. Doğru yer ehli sünnet ve cemaat alimlerinin bilgileridir. Bu alimler 1400 senedir kitaplarında bu İslam'ı en kolay anlaşılabilir bir şekilde bize aktarmışlardır. Bizim yapacağımız şey dinlemek, idrak etmeye çalışmak ve etrafımızdaki insanlara aktarmaya çalışmaktır. Tıpkı onlar bize ücretsiz nasıl aktardıysa biz de etrafımızdaki insanlara bu bilgileri ücretsiz olarak aktaracağız inşallah. Amin ya Rabbi. Alışkanlık bir insan için en büyük tehlikedir, en büyük nimettir. Neye alışırsan öyle gidersin. Namazsızlığa alışırsan namazı kötü görürsün. Zor görürsün. Oruçsuzluğa alışırsan Ramazan'ı pis görürsün. Ve şöyle dersin. Eyvah 3 aylar girdi. Eyvah 3 aylar girdi mi? Affolma mevsimin geldi. Bağışlanma, temizlenme mevsimin geldi. Bir adam kirlendikten sonra banyoya girecekken eyvah banyoya gireceğim der mi? Banyoya girecekken keyifle girer. Çünkü kokuyor. Çünkü kirli. Banyoya girecek, yıkanacak ve temizlenecek. Ama bir Müslüman sokaktaki Müslüman, ilim meclislerine girmeyen Müslüman şöyle diyor. Eyvah, üç aylar geldi. Ne demek istiyor? Peşinden Ramazan gelecek, sigara içemeyeceğim zaman gelecek. Yandık. Bir ay boyunca içki içemeyeceğimiz zaman gelecek. Yandık. Diyor. Bunu diyor. Müslümanların çoğu bunu diyor. Allah hidayet etsin inşallah. Amin. Efendiler. Alışkanlıklarımıza çok dikkat edelim. Sen insansan muhakkak dünyada bir şeylere alışacaksın. Muhakkak. Ama neye alışıyorsun? İlim tahsil etmeye mi? Hadis ezberlemeye mi? Sigara içmeye mi? Küfretmeye mi? Hiçbir insanın bilmediği küfürleri ben bilirim. Bununla mı övünüyorsun? Haramla mı övünüyorsun? Sen neye alışıyorsun? Bu konuya Allah rızası için çok dikkat edin. Rahmetli Timur Taş hocamız bir mesele anlatır. Bak şimdi. Her gün diyor öğle namazına camiye bir yere otobüste gidiyorum. Giderken otobüs durağında her gün aynı kadını görüyorum. Kapalı bir kadın, utangaç, çekingen, insanlardan hep uzak duran bir kadın. Aynı otobüste rast geliyoruz. Demek ki aynı saatlerde gidiyorlar. Bir gün bir baktım ki bu kadın açılmış. Aynı kadın. Yüzünden tanıdım. Açılmış. Saçlarını açmış. Uzun bir etek ama saçları açık. Kadın kendini çıplak hissediyor. Bunu gördüm diyor. İlk gün. Kadın utanıyor, sıkılıyor. Devamlı etrafa bakıyor. Birileri bana bakıyor mu, birileri saçlarıma bakıyor mu diye. Utanıyor ve sıkılıyor. İkinci gün aynı kadını gördüm. Biraz daha rahattı diyor. Üçüncü gün aynı kadını gördüm. Eteğin boyu kısalmıştı diyor. Dördüncü gün kadına bir baktım diyor. Çok rahat bir şekilde. Hiç kimseden utanmıyor. Artık normalleşmiş diyor. Bunun adına alışkanlık denir. Haramdan önce tiksiniyordu. Çünkü örtülmüştü. Allah'ın örtünün emrini yerine getiriyordu. Ama daha sonra ya etraf baskısıyla ya iş ortamındaki baskıyla başını açtı. Utanmaya başladı. Sonra utanma yani ar perdesi, alnımızdaki ar perdesi yavaş yavaş yırtılmaya başladı. Ve kadın örtünmeyi tamamen terk etti. Artık öyle bir hale geldi ki hiç utanmıyor, hiç sıkılmıyor. İçki içen insanlar görürsünüz mahallenizde, sokağınızda. Ayyaş ayyaş gezerler. Fakat bunların birçoğu Ramazan geldiği anda şıp diye keserler. Aradan bir iki tanesi sapkınlığı ileri dereceye götürmüştür ve şöyle yapar. Ramazan'da bir gece içki içer ama çok utanarak içer. Çok. Aleyhisselam. Çok utanarak içer. Sonra o utanması yavaş yavaş izole olmaya başlar. Artık her gün içki içmeye başlar. Her gün içki alacağı yere gider ve içki alır. Hiç utanmaz. Neden? İnsan nasıl alışırsa öyle gider. Nasıl alışırsa öyle gider. Bu alışkanlıklar böyle bir şeydir. Allah için neye alıştığınıza dikkat edin. Son ayeti okuyalım, bitirelim. Kadir suresinin son ayetinde Rabbimiz bize şöyle buyuruyor. Selamun hiye hatta matla'il fecr. O gece tamamen selamdır. Selam. Selam İslam nereden gelir? Selamdan gelir. Selam barış demektir. Huzur demektir. Mutluluk demektir. Saadet demektir. Sıkıntısızlık demektir. Selam budur. O gece sabaha kadar, fecre kadar selamdır. Hep muhabbettir, hep rahatlıktır. İslam biz insanlığa, bütün dünyadaki insanlara huzuru ve rahatlığı getirmek için Allah tarafından gönderilmiş bir hükümler bütünüdür. Bu Kur'an Allah'ın hükümleri, Allah'ın anayasasıdır. Tek bir gayesi vardır Allah'ımızın. İnsanlar huzur içinde yaşasın. Kan dökmesinler. Asi olmasınlar, itaatkar ve huzurlu bir yaşam sürsünler. Rabbimizin tek gayesi bu. Ne zamanki bir beldede İslam'a uymayan insanlar görürseniz o beldede fısk vardır, bozukluk vardır, sıkıntı vardır. Kadir gecesinin özelliği ise şudur. Sabaha kadar deprem olmama garantisi vardır. Sabaha kadar fırtına çıkmama garantisi vardır. Heyelan olmaz. Aşırı sert rüzgar olmaz. Yağmurlarla sel olmaz. Kadir gecesinin garantisi vardır. Sabaha kadar selamdır. Mesela Efendimiz Aleyhisselam kendisine Kadir gecesinin alametlerini soran sahabisine ne buyuruyor? Kadir gecesi ve günü öyle bir gündür ki rüzgar şiddetli değildir. O günde yağmur yağmaz. O günde güneşin ışıkları yakıcı değildir, gözü almaz. Güneş bir tabak gibidir, gözle rahat bir şekilde görülebilir. İşte o gün Kadir Gecesi'nin olma alametidir. Bu din böyle bir din. Bu din her şeyi en ince detayına kadar açıklamış olan bir din. Bu dinin peygamberi 1400 sene önce mucizelerle sözler söylemiş olan bir peygamber. Bak ne buyuruyor? Kabir azabının en şiddetlisi ayakta böyledenlere gelir. Ayakta böyledenler. 1400 sene önce Allah'ın peygamberi aleyhisselam ayakta böyletmememiz için bizi ikaz etti. Şimdi geçen haberleri seyrettim. Norveç'te bir kanun çıkmış. Bütün pisuvarların tamamını kaldırmışlar. Ayakta böyletmek yasaklanmış. Sebep? Sağlık için büyük risk. Kanser olma riski %20 artıyor. Prostat kanseri. Ayakta böyledenlerde prostat kanseri olma riski %20 fazla oluyor. Ya bizim peygamberimiz 14 asır önce söyledi bunu. Yapmayın bunu. Ama tıbbi yönünü söylemiyor, şiddet yönünü söylüyor. Ayakta böyleden bir adamın üzerine idrar sıçrar. İdrar sıçradığı zaman o adamın namazı olmaz. O adam zanneder ki ben namaz kılıyorum, ibadetimi yaptım, borcumu kapattım ama namazı geçersiz. Allah Resulü Aleyhisselam öyle buyurduysa, İslam bir konuda bizi uzak tutmaya çalışıyorsa muhakkak orada bizim menfaatimiz var demektir. Muhakkak. Bak ne buyuruyor başka bir hadiste? Hastalıkların çoğunluğu yemek üzerine yemekten gelir. Bak şimdi. Akşam iftarda yemeği yiyorsun. Karnını güzelce doyurdun. Soda içecek yerin yok. Full çekmişsin. Ondan sonra yarım saat bir geçiyor. Çabuk meyve getir. Çabuk üzüm getir. Çabuk tatlı getir. Ya bir rahatlat be kardeşim, bir dur sakin ol ya. Yok hocam 3 saat vaktim var, hemen doldurmam lazım. Hemen yemem lazım. Ya beterin beteri var. Norveç'ten komşum geldi. Esnaf arkadaşımın kardeşi Norveç'ten. Dedim kaç saat tutuyorsun ya? 21 saat dedi, 21 saat. Bizim orucumuz 21 saat. 3 saat mi yiyorsunuz dedim. 3 saat yiyoruz dedi. Ne zaman iftar yapacaksın? Ne zaman akşam namazı kılacaksın? Ne zaman çay içeceksin? Ne zaman teravih kılacaksın? Teravih kılıyorsun, hemen giriyorsun eve, yemek yiyorsun. Ondan sonra niyetleniyorsun. Hayat bitmiş. Bizim Müslüman burada 7 saat yeme içme vakti var. Diyor ki çok tutuyoruz hocam diyor, çok. Kaç gün tuttun kardeşim diyorum. Birinci günü, 15. günü, 30. günü diyor. Böyle olur mu be kardeşim ya? Böyle olur mu? Bunu bizim çocuklar tutardı. Biz 8 yaşındayken böyle tutardık. Rahmetli babacığım derdi ki, 1-15-30 yaptın mı sen 30'u da tutmuş olursun. Güzel bir şekilde bize bunu anlatırdı yani. Sen 25 yaşında adamsın. Bu nasıl olur? İşte ilim meclislerine gelmediğin zaman kafana göre din uydurursun. Böyle bir şey olur. Ondan sonra bir bakarsın, kulağında 7 tane küpe, burnunda bir öküz halkası, ayakkabıların birisi yeşil, birisi kırmızı, pantolonda portakal. Ben Türk vatandaşıyım. Böyle iş olur mu kardeşim? Bu nasıl bir tip ya? Bu nasıl iş? Yüzüklerin Efendisi'nde makyajsız oynar. Şu şekilde Yüzüklerin Efendisi'nde makyajsız troll rolü oynar. Neden oynar? Çünkü ilim meclisine gelmemiş. İslam'ın edebini bilmiyor. Nasıl giyinilir? Nasıl konuşulur? Nasıl yürünür? İnsanlara nasıl muhabbet yapılır? Bunları bilmiyor. Oğlunu sohbete yollamazsan yarın öbür gün eve bir gelir. Baba hello der. Hello. Kulağında 7 tane küpeyle. Ah! Oğlum nasıl böyle oldu? Kardeşim, tabiat boşluk kabul etmez. Ya Allah'ın hizmetini yapan alimler bu çocuğu alacak ya da şeytanlar alacak. Boşluk kabul etmez tabiat. Birisi alacak bu çocuğu. Bırak ben alayım ya. Para istemiyorum. Para veririm. Çocuğunu ver bana. Para veririm. Ne yapacaksın hocam çocuğumu? Kömür taşıyacağım. Çocuğunu ben alacağım. Her hafta 2 saat ilim öğreteceğim. Burada namaz kıldıracağım. Nasıl müezzinlik yapılır? Nasıl imamlık yapılır? Hadis nedir? Ayet nedir? Dinin temel hükümleri nedir? İmam-ı Azam kimdir? İmam Rabbani kimdir? Bu din bize nasıl gelmiştir? Sahabi nasıl yaptı? Ben bunları, bu temel bilgileri bu çocuğa öğreteceğim. Eğer bunun kalbini bu ilimlerle doldurmazsan bu çocuğu dolduracaklar. Yarın öbür gün üniversiteye başladığı zaman çocuğunu tanımayacaksın. Ondan sonra benim karşıma geleceksin ve şöyle diyeceksin. Neden benim çocuğumu almadın? Göndermedin ki. Ben davet ettim, göndermedin. Allah rızası için kardeşim. Etrafınızda kim varsa genç arkadaş, babasından rica edin. Bu adamı sohbete alıyorum abi. Bak sohbete alıyorum. Ya ben alacağım ya şeytan alacak, haberin olsun ha. İkaz edin kardeşim. Almadığınız zaman adam sokakta esrar satıyor. Uyuşturucu satıyor. Mahallendeki genç adamın uyuşturucu satmasını mı istersin? Yoksa hadis halkasına, ilim halkasına gelmesini mi istersin? Hangi şekilde daha zararsız olur? Bu açıdan bak. Esrar satan bir adamın her şekilde zararı olur. Her şekilde. Hocam ben çocuğuma sahibim, bana dokunmaz. Bana dokunmayan yılan da bin yaşasın. Bu İslam'ın görüşü değildir. Mahallende bir pislik varsa ya bu pisliği temizleyeceksin ya da o mahalleyi terk edeceksin. İşte bu İslam'ın görüşüdür. Allah rızası için bunlara dikkat edin. Ondan sonra ağaç muhabbeti için İslam'ı bilmediği zaman yok bir ağaçtı, yok bilmem neydi, yok komünizmdi, yok ateizmdi. Devletin polisine, devletin esnafına taş atmaya başlarlar. Bağırıp çağırmaya, küfretmeye başlarlar. Bayrağımızla teröristlerin bayrağını yan yana koymaya başlarlar. Komünistlerin bayrağını yan yana koymaya başlarlar. Neden? Çünkü İslam yok. İslam olmadığı zaman bir adam da her şeyi yapar. Geçen bizim çocuk bilgisayarda oyun oynuyor. Ben de kitap okuyorum. Baba dedi bir görev geldi. Ne diyor oğlum dedim. Çapulcu Neskens'i yakala. Dedim dur. Dur o benim. Esnaf düşmanı çapulcuyu yakalamak benim işim. Çekil. Oturduğum o görevi keyifle yaptım. Ve manevi bir huzur hissettim. Allah Teala bu insanlara hidayet etsin inşallah. Amin ya amin. Bu gibi ilim meclislerine gelmeyi ve ahlaklarını geliştirmeyi, ana babalarına karşı merhametle davranmayı nasip etsin inşallah. Amin ya amin. Selamla başladık. Selamla bitirelim. Allah'ın peygamberi İsa'nın anasının kucağında zikrettiği sözlerle bitireyim. Hani anası Meryem validemiz geldi. Bir çocuk dünyaya getirdi. Hiçbir erkekle beraber olmadan bir çocuk dünyaya getirdi ama insanlar bunu anlamaz ki. Şimdi size bir kadın gelse dese ki benim bir çocuğum var ama bir adamla elim elime değmedi. Dese inanır mısınız? Anormal bir durum. Fizik kurallarına aykırı. Ama Allah Teala Kur'an'da eli eline değmemişken Hazreti Meryem'e bir çocuk verdiğini söylüyor. Kim o çocuk? İsa Mesih. Allah'ın peygamberine selam olsun. Bu çocuğu kucağına aldı Hazreti Meryem. Allah Teala Hazreti Meryem'e dedi ki susma orucu tut. Susma orucu, hiç konuşma. Kavminin arasına dön. Hazreti Meryem kavminin arasına döndü. Kavmindeki Yahudiler bir baktılar ki tam istedikleri mevzu. İnsanların azize bildiği, mübarek bir kadın bildiği Meryem oğlunda babasız bir çocukla bize gelmiş durumda. Şimdi tam onun aşağılama vakti. Tam onu yerin dibine sokma vakti. Dediler. Hemen oradaki alimler toplandılar. Halkı topladılar. Ve dediler ki utanmaz kadın zinanın en büyük ceza olduğunu, en büyük haram olduğunu bilmiyor musun? Hazreti Meryem işaret yaptı. Ne demek bu? Sorun. Kime sorun? Bebeğe mi soralım? Bebeğe sorun. Oradaki insanlar ne dediler? Sen bizimle alay mı ediyorsun? Bebekle mi konuşacağız biz? Bebek konuşur mu? Böyle iş olur mu? Hazreti Meryem işaret yaptı. Sorun. Bir tanesi öne çıktı ve şöyle dedi. Ey bebek, sen kimsin? Bize kendini tanıt. Ayetlerde o bebek şöyle dedi. Ve bebek şöyle konuştu. Şüphesiz ben Allah'ın kuluyum. O bana kitabı verdi ve beni bir peygamber yaptı. Her nerede olursam olayım, beni bereketli kıldı. Yaşadığım sürece bana namazı ve zekatı emretti. Beni anneme saygılı kıldı. Beni bir zorba kılmadı. Doğduğum günde, öleceğim günde, diriltileceğim günde bana selam olsun. Allah'ın peygamberine selam olsun. O peygamber böyle dedi. Hazreti Meryem'e iftira edenlerin tamamı yere kapaklandı. Allah Teala ahirette İsa Nebi'den sohbet dinlemeyi bize nasip etsin inşallah. Amin. Rabbim gecemizi bereketli kılsın. Amin. Kalbimize bol bol feyiz suyunu akıtsın. Amin. hayatımızın geri kalanına bir şekil, bir düzen vermeyi bize nasip etsin. Amin. Tıpkı kalbi durmuş, hastaneye koşturulmuş ve kalbine elektrik verilmiş, şok verilmiş bir hasta gibi, yeniden hayata dönmüş bir hasta gibi farklı bir bakışla dünyaya bakmayı nasip etsin. Amin. Şu geceden sonra Peygamberimize biraz olsun daha fazla benzemeyi bize nasip etsin. Amin. Amin ya Muin. Duamızı yapalım, kapatalım kardeşim. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah'ım, senin rızan için bu güzel gecede toplandık. Sen bizim toplanmamızdan razı ol. Şu gece hürmetine günahlarımızı, kusurlarımızı affet. Ya Rabbi, şu Ramazan hürmetine bizi bağışla. Ramazan'ı bize şefaatçi kıl. Okuduğumuz Kur'an'ları bize şefaatçi kıl. Ettiğimiz zikrullahı, tevhidi bize şefaatçi kıl. En sevdiğin peygamberi Muhammed Aleyhisselam'ı bize şefaatçi kıl ya Rabbi. Mahşere gittiğimizde tek kalanlardan, sap gibi gezinenlerden etme ya Rabbi. Efendimiz Aleyhisselam'ın zikrettiği livayı hamd sancağına bizi ulaştır ya Rabbi. İmamlarımızla beraber o sancağı bulmayı bize nasip et ya Rabbi. Anamıza babamıza karşı bizi merhametli kıl ya Rabbi. Bizi asi bir zorba kılma ya Rabbi. Allah'ım, şu Ramazan ayında orucumuzu tutmaya çalıştık. Damağımız kurudu. Su ihtiyacını hissettik, susuzluk çektik. Suyun nasıl bir nimet olduğunu idrak ettik, anladık. Açlığı gördük. Fakirin, fukaranın nasıl aç kaldığını, nasıl sıkıntılar çektiğini midemizden gelen sinyallerle anladık. Allah'ım, hayatımızın geri kalanında bize susuzluk ve açlık gösterme. Amin. Ramazan'ın dışında bize susuzluk ve açlık gösterme. Amin. Bizi açlıkla terbiye etme ya Rabbi. Amin. Tuttuğumuz oruçları bizden memnun kıl. Amin. Yaptığımız ibadetleri bizden memnun kıl ya Rabbi. Amin. Peygamberimiz Muhammed Mustafa hakkı için bizi iman ehli kıl. Amin. Son nefesimizde imanla sana gelmeyi nasip et ya Rabbi. Amin. Şeytan karşımıza bir bardak irinle geldiğinde imanımızı ona teslim etmeyi bize nasip etme ya Rabbi. Amin. Yanımıza velileri getir ya Rabbi. Amin. Yanımıza peygamberin suretini getir ya Rabbi. Amin. Yanımıza kiramen katibin meleklerini getir ve bizi ikaz etmelerini nasip et ya Rabbi. Amin. İmanla sana gelmeyi nasip et ya Rabbi. Amin. Cennetlerde peygamberlerle beraber sohbet etmeyi, nimetler içinde yaşamayı bize nasip et ya Rabbi. Amin. Senin peygamberin buyurdu ki Allah'tan Firdevs cennetlerini isteyiniz. Ya Rabbi, bu gece hürmetine bu kadar kardeşimle beraber senden Firdevs cennetlerinde de beraber olmayı istiyoruz. Allah'ım, sen bize nasip et. Amin. Sen bize nasip et ya Rabbi. Amin. Şu gecede meleklerinin bizde memnun olmasını sağla ya Rabbi. Amin. İsimlerimizi zikretmesini nasip et ya Rabbi. Amin. Bize dua etmelerini nasip et ya Rabbi. Amin. Şu gece hürmetine üstümüzde cin tasallutu varsa, üstümüzde büyü varsa, şeytanların şerrinden, cinlerin şerrinden, düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden sana sığınıyoruz Allah'ım. Sen bu büyüleri üstümüzden kaldır ya Rabbi. Amin. Şu gece hürmetine namaza başlamayı bize nasip et ya Rabbi. Amin. Bu namazı bize kolaylaştır ya Rabbi. Amin. Sen Kur'an'da namaz ancak Allah'tan korkanlara kolay gelir buyuruyorsun. Ya Rabbi, kalbimize senin korkunu ver. Amin. Ve bu namazı bize kolay kıl ya Rabbi. Amin. Ramazan bittiği anda bayramı bize yaşat ya Rabbi. Amin. Bütün günahlarımızı temizlemeyi bize nasip et ya Rabbi. Amin. Okunmuş olan hatmi şerifler var ya Rabbi. 14 tane hatmi şerif okunmuş. Kur'an'ın 14 defa baştan sona bitirilmiş. Kaç tane harf olduğunu saymadık, bilmiyoruz. Ama senin peygamberin her harfe 10 sevap olduğunu söylüyor. O peygamberin hürmetine bu hatimlerimizi kabul et ya Rabbi. Okunmuş olan ihlas-ı şerifler var. Okunmuş olan tevhidler var. Yapılmış olan selavatlar ve zikirler var Allah'ım. Kitabın Kur'an-ı Kerim hürmetine bu yaptığımız ibadetleri kabul et ya Rabbi. Eksik okuduk, dilimiz dönmedi. Kalbimiz inmedi. Muhabbetle, iştiyakla okuyamadık, anlayamadık, idrak edemedik. Allah'ım, sen anlayanlar hürmetine kabul et ya Rabbi. Bundan sonra hayatımızın geri kalanında yapacağımız bütün ibadetlerdeki eksiklerimizi sen tamama tebdil et ya Rabbi. Amin ya Muin. Bu hatimlerden ve bu yaptığımız sohbetten hasıl olan sevabın bir mislini Sultanım Efendim, Muhammed Aleyhisselam'ın ruhuna hediye ettim. Ya Rabbi, sen haberdar et, ulaştır. Amin. Adem Aleyhisselam'dan Efendimiz'e gelinceye kadar İslam'a hizmet etmiş bütün peygamberlerin ruhlarını hediye ettik. Ya Rabbi, sen vasıl et. Amin. Ebu Bekir Sıddık, Ömer, Osman, Ali, Hasan ve Hüseyin Efendilerimizin ruhlarını hediye ettim. Ya Rabbi, sen vasıl et. Amin. Ebu Bekir Sıddık'tan üstadım İhramcızade İsmail Hakkı Efendi'ye gelinceye kadar silsile-i saadattan geçen bütün velilerin ve alimlerin ruhlarına ayrı ayrı hediye ettim. Ya Rabbi, sen haberdar et. Amin. 12 tarikat imamlarının, 4 mezhep sahiplerinin, arif, aşık ve dervişanın ruhlarına hediye ettim ya Rabbi, sen vasıl et. Burada ellerini açmış bu kadar kardeşimin, dünyadaki bütün akrabalarının amel defterlerine hediye ettim. Kabirde yatan bütün akrabalarının amel defterlerine hediye ettim ya Rabbi. Sen ulaştır, sen haberdar et. Şu okunan Kur'an hürmetine kabirlerinde azap gören varsa, ya Rabbi azaplarını def ve refeyle. Üzerlerinden kaldır ya Rabbi. Biz kibrit ateşine dayanamayız. Allah'ım cehennem ateşini bize gösterme ya Rabbi. Amin ya Rabbi. Hasreten üstadım İsmail Hakkı Efendi'nin ruhuna hediye ettim. Ya Rabbi haberdar et. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Ve alihim velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.